setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha. Perhiasan terindah. Terima kasih bos. New Palapa, Putra Raja Wali. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan. Setiap kali